Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 25-ն է, օրը 5 շաբթի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում հաճելի օր։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Օրվա ծրագրում մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը զրուցել է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ մեկնարկել է նոր մեդիա մեկամսյա դասընթացի երկրորդ մակարդակը։ Մեր գործընկեր Քնար Բաբայանի հետ զրույցում նոր մեդիայի արդիականության մասին պատմում է դասընթացավար Ելենա Գրիգորյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Հայրականության մեջ սրբություն հանդիսացող ընտանիքը, նրանում տիրող մտնոլորտն ու խնդիրները միշտ եղել են հասարակության ուշադրության կենտրոնում։ Ընտանիքում է ձևավորվում այս կամ այն արժեհամակարգով անհատը, եւ վերջնական արդյունքում ընտանիքից է գահված, թե ինչ հասարակության մեջ կապրենք։ Հիմնականում սոցիալական խնդիրների պատճառով այսօր հայ շատ ընտանիքների երջանիկ ապագան վտանգված է։ Ընտանիքի հայրը մեկնում է արտագնա աշխատանքի, կինն ու երեխաները մնում են առանց հենարանի, խախտվում են ներընտանեկան դերերն ու հոգեբանական մտնոլորտը։ Ցավոտ թեմայի շուրջ զրուցեցինք հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ։ Տիկին Լալայան, ուրախ եմ հերթական հանդիպման համար եւ թեման, որ այսօր ուզում եմ քննարկենք, իհարկե ցավոտ է հայ իրականության համար հատկապես, բայց կարծում եմ արժե քննարկել։ Խոսքս այն ընտանիքների մասին է, որտեղ ընտանիքի հայրը արտագնա աշխատանքի է գտնվում, հիմնականում հայ իրականության մեջ դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Փաստացի ընտանիքը բաժանվում է եւ այդտեղ մեծացող երեխաների եւ կնոջ համար շատ դժվար է լինում հոգեբանական առումով, սոցիալական ինչ-որ հարցեր գուցե եւ ոմեն, սակայն հոգեբանական մտնոլորտը այդ տան դուժում է։ Այդ իրավիճակում կան ինչ որ, չասեմ, բաղադրատոմսեր, որտեղ մենք բաղադրատոմսեր չենք դարձ իհարկե, բայց ինչ որ քայլեր, որպեսզի հեշտ գոնե հաղթահարվի։ Նախ եւ առաջ ես կցանկանայի շեշտել այն հոգեբանական գործոնները, որոնք ի հայտ են գալիս նմանատիպ իրավիճակում, երբ ընտանիքը ապամայից հայտնվում է այդ կեցության մեջ եւ ստիպված է լինում նմանատիպ ձևով հարցել ու ձել։ Այստեղ դուժում է, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, ընտանիք մոդելը որպես այդպիսին, որը ենթադրում է նորմայում իրենից, հայր, մայր, ֆիզիկապես ներկայ գտնվող երեխայի կողքին, ինչը շատ կարևոր ազդեցություն եւ դեր ունի երեխայի անձի ձևավորման հարցում։ Առավել եւս, եթե տվյալ իրավիճակում հայտնվում են այն ընտանիքները, որտեղ տղա երեխաներ պետք է ձևավորվեն, դաստիարակվեն, եւ հաշվի առնելով մեր անցյալ հանդիպումների ժամանակ քննարկած թեմաները, առաջի հերթին տղա երեխայի անձի դաստիարակության եւ ձևավորման հարցում խոր ներկայությունը, խոր ազդեցությունը մեծ դերակատարություն ունի։ Ուստի տվյալ պարագայում նախ դուժում է այդ տեսակետից, այդ կողմից։ Մյուս տեսակետը այն է, կնոջ դերակատարությունը նմանատիպ իրավիճակում, որը իր վրա է շատ հաճախ վերցնում եւ ամուսնու եւ իր սեփական պարտականությունները եւ դերակատարությունները, ինչը բնականաբար շատ շեղված պատկերացումներ են եւ շատ շեղված արտահայտումներ են ունենում, ինչը նույնպես ազդում է երեխայի լիարժեք ձևավորման եւ դաստիարակության վրա։ Ինչպես դուք շատ ճիշտ նշեցիք, սոցիալական հարցը միգուցե լուծվում է, բայց ամենակարևոր հոգեբանական այդ մոդելի ձևավորման, ճիշտ դրսևորումների, միջանձնային հարաբերությունների եւ այն երյակը հայր-մայր երեխա հարաբերություններում այդ երյակը քանդվում է։ Ուստի դա շատ մեծ ազդեցություն ունի թե կնոջ, թե երեխայի, էլ չենք խոսում, դա առանձին արդեն թեմա է տղամարդու հոգեբանության մասին, որը ընտանիքից դուրս է նոր միջավայրում, նոր հարաբերություններում, նոր աշխատանքում, նոր դժվարություններում։ Մինչդեռ երեխան եւ մայրը իրենց ընտանիքում են, այսպես ասենք, իրենց համար հարմար միջավայրում են, ինչը որպես օժանդակող միջոց է։ Չնայած նորից եմ շեշտում, կինը իր վրա է վերցնում տղամարդու դերակատարությունը։ Իդեպ սա շեղված պատկերացումն է, շեղված մոտեցումն է, թե սեփական դերակատարության մասին, թե ներընտանեկան դերերի ու դիրքերի մասին։ Ուստի այդ ամենը հանգում է նրան, որ կարգավիճակներն են փոխվում։ Կինը չի հասկանում ինքը ինչպիսի կին է, ինքը առանց ամուսնու կին է, թե ինքը ամուսին ունեցող կին է, որը իրենից ենթադրում է ահագին պարտականություններ եւ պատասխանատվություններ, եւ շատ հաճախ ինքը արդեն իսկ այդ կարգավիճակից դրթված է լինում այս կամ այն քայլերի դրսևորմանը, ինչը ոչ թե նպաստում է ընտանիքի ամրապնդմանը, այլ հակառակ ընտանիքի քայքայմանը։ Առանձին, եթե խոսենք երեխայի հոգեբանության մասին, կարող եմ մի օրինակ բերել, հենց օրերս մայրը դիմել էր երեխային հետ, տղայի երեխայի հետ, եւ բողոքում էր, որ հայրը արտագնա աշխատանքով մեկնել է արտերկիր, եւ երեխան գտնվում է կարոտի զգացողության ազդեցության տակ, երեխայի մոտ արտահայտվել են վախեր, տագնապայնություն։ Իդեպ կարոտը բնական երևույթ է տվյալ իրավիճակում հայտնված երեխայի համար։ Տագնապն էլ նույնպես, որովհետև ինքը շատ բաներ է հորինում իրականությունը լրացնելու համար, բացակա տեղը լցնելու համար, բնականաբար, ու դրանք էլ իր մոտ տագնապային զգացողություններ են առաջացնում։ Իհարկե այստեղ ոնց որ հոգեբանական խնդիր է, բայց որի պատճառը այդքան էլ հոգեբանական չէ, ավելի շատ սոցիալականը ուղղակի տվյալ հանգամանքը առաջացրել է երեխայի մոտ հոգեբանական վիճակ, բարդ վիճակ, եւ ծնողի կարիքը, երեխայի կարիքը այդ պահանջում, երբ իրենք դիմեցին մասնագետին, դա է, թե ինչպես վարվել։ Պարզ է, որ երեխան չի կարա իր զգացողություններով հորը հետ բերել, որովհետև հայրը հենց այնպես չմեկնել, ինքը ուներ նպատակ, ինքը ուներ կարիք եւ ուներ խնդիր լուծելու տարբերակ։ Ուղղակի այդ 7-8 տարեկան երեխան ինչպես հասկանա դա, իհարկե սա շատ մեծ խնդիր է, եւ մենք որպես մասնագետներ ընդհանրապես առաջարկեցինք, որպեսզի երեխայի դերակատարությունը ընտանիքում ավելի ակտիվանա, այսինքն ինքը իրեն զգա ոչ թե հորը փոխարինողը, այլ որ համար այստեղ անկախ նրանից, թե հայրը որտեղ է գտնվում, ինքը միևնույն է իր պահվածքով, իր թեկուզ ուսման առաջընթացով, ձեռքբերումներով, իր միջազգային հարաբերություններով, ինչու՞ չէ նաև ներընտանեկան հարցերի ֆիզիկական լուծմամբ իր դերակատարությունը, տղայի երեխայի դերակատարությունը ավելի ակտիվանում։ Այո, ինքը կարևոր զգա եւ ընդունի, որ ինքը շատ կարևոր միսիա է կատարում այս պայմաններում։ Երբ հայրը բացակայում է, ինքը իրենց տան տղամարդն է այսօր, բայց ոչ թե հոր տեղը զբաղեցնելու, այլ ինքը իր տեղում գտնվելու, ուղղակի կարևորելով իր դերը, որ ինքը հոր բացակայությունը չլրացնի տագնապներով, վախերով կամ ինչ որ այլ իրեն անձին կամ իր հոգեկան աշխարհին վնասող պատկերացումներով։ Տիկին Լալան, այսպեսի հարց էլ կա, եթե այդ բացակայությունը հոր շարունակական լինի, այսինքն կա այն տարիքը երեխայի, երբ նա դեռահաս է, արդեն ավելի շատ բան հասկանում, հնարավոր է այդ սառնությունը մի տեսակ, երբ երեխան այդ կարիքը չզգա, վիրավորանքից ասի, որ այլևս չեմ շատ ճիշտ հասկացած։ Կարծում եմ ճիշտ հասկացա ձեր հարցը, եւ շատ կարեւոր հանգամանք կա այստեղ, որովհետեւ ես քիչ առաջ նշեցի, որ սա բնական է, որ երեխան կարոտում է հորը։ Բնական է, որ ինքը ունի այդ կարիքի զգացողությունը։ Ուղղակի այն բնական կլինի, եթե երեխան չզգա այդ կարոտը, եւ սա արդեն կհամարվի ագրեսիա ձևավորված այն անձի նկատմամբ, ով բացակայում է, այսինքն ինքը մեղադրում է հորը, որ ինչու դու գնացիր, ու դրա համար ինքը ագրեսիվ կամ բացական նեգատիվ ինչ-որ վերաբերմունքներ կձևավորի կամ զգացողություններ կձևավորի, այստեղ արդեն հոգեբանական խնդիր է։ Սա արդեն լուրջ հոգեբանական խնդիր է, որովհետև այստեղ երեխայի անձը այդ տարիքում կարիք ունի նմանակվելու։ Նմանակվելն էլ փաստորեն ստացվում է, որ ինքը հակադրված է տվյալ անձին, ում պետք է նմանակի, ու այստեղ փաստորեն կստացվի, որ այդ ագրեսիան հետագայում աուտոագրեսիա կվերածվի, այսինքն իր սեփական անձի նկատմամբ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է մասնագետի օգնությունը, որպեսզի երեխան օգնի այդ զգացողություններից ազատվի։ Իդեպ նաև կարող եմ շեշտել, որ հանդիպում են դեպքեր, երբ լատենտ ագրեսիա կամ լատենտ բացական կամ լատենտ ընթացող ապրումներ են տեղի ունենում երեխայի մոտ, այսինքն ինչպես դուք եք նշում, երեխան չի արտահայտում ոչ բարերով, ոչ պահվածքով, իր կարոտը չի արտահայտում, ոչ դրական, ոչ բացական։ Այս էլ նույնպես լատենտ ընթացող ապրումներն են, որոնք նույնպես վտանգավոր են։ Այսինքն դա բնական է, դա նորմալ է, նորմայի մեջ է, երբ երեխան խոսում է դրա մասին, խոսում է իր կարոտի մասին, խոսում է իր ծնողի բացակայության մասին, սա անհրաժեշտ է ողջունել, ուղղակի բացատրել, որպեսզի երեխան հասկանա, թե ինչու իհարկե իրեն համար մատչելի լեզվով, ոչ թե մեծերին բնորոշ բացատրություններով։ Իսկ եթե երեխայի մոտ նկատում եք, որ կան վերնշված նեգատիվ վերաբերմունք կամ ընդհանրապես բացակայում է որևիցե ռեակցիա տվյալ հանգամանքի վերաբերյալ, անպայման պետք չէ դրանից հանգստանալ եւ ասել, դե հիմա երեխա է, էլի ինքը ինչ է հասկանում։ Պատկերացրեք, ինքը շատ բաներ կարող է չի հասկանում, բայց ամեն ինչ ինքը զգում է։ Եվ ուստի այստեղ անհրաժեշտ է առավել եւս մասնագետի միջամտությունը։ Մաղթենք, որ գամ յոր, որ այդ կարիքը չլինի, ընտանիքները ամուր լինեն, այն որ ընտանիքի ամրությունը կախված է ինչ-որ սոցիալական հանգամանքներից, բարդ է։ Իդեպ նշեմ, որ ես այդքան էլ միակարծիք չեմ այդ հանգամանքի հանդեպ, որովհետև շատ հաճախ մեր պրակտիկայից, հատկապես ես միայն կարող եմ մեր պրակտիկայից խոսել, մենք երբ ուսումնասիրում ենք նմանատիպ ընտանիքներ, ստացվում է այնպես, որ այն հայրերն են մեկնում արտագնա աշխատանքի, ովքեր ձգտում են ընտանիքից հեռու լինել։ Ինչ-ինչ հանգամանքներ, ամեն մեկը ունի իր յուրահատուկ անհատական բացատրությունը ու պատճառաբանությունը, բայց ընդհանուր առմամբ այսպիսի տեսարան է ստացվում, որ տվյալ անձնավորությունները, տվյալ հայրերը, որպես կարգավիճակ ունեցող անձնավորություններ, իրենք ձգտում են հեռու լինել թե ընտանեկան պատասխանատվությունից, ներընտանեկան, թե ներընտանեկան կոնֆլիկտների պարզաբանումներից, լուծումներից, իրենք ավելի շուտ իրենց վրա վերցնում են կամ առավելագույնս ֆինանսական աջակցություն ընտանիքի հարցում, իսկ մնացած բոլոր հարցերը թոքին ու հոգա։ Այդ լավագույն դեպքում, բայց շատ հաճախ այդ արտագնա աշխատանքը իրեն չի արդարացնում, իրենք ոչ գումար են ուղարկում, այսինքն ոչ ֆինանսական օժանդակությունը կա, ոչ էլ ֆիզիկական ներկայությունը կա։ Այստեղից հետևություն կարելի անել, որ տվյալ մարդը ուղղակի անպատասխանատու կյանք է վարում եւ փորձում է իր ինքնուրույն որևէ պարտականությունների զուրկ կարգավիճակով կյանքը վայելել։ Շատ հաճախ այդպես է իրականությունը դառնում։ Այսինքն մարդկային գործոն է պարզապես։ Միանշանակ եւ բացատրել, որ գիտեք, շատ ծանր սոցիալական իրավիճակից է, պայմաններից է անձը դրթված թողնել իր ընտանիքը, երեխաներին, կնոջը ու հեռանալ, սա լոկ բարեր են։ Նորից եմ ուզում շեշտել, չեմ ընդհանրացնում, ամեն մի դեպքում կան հատական պատճառ, բացատրություն, վերլուծություն, բայց եթե փորձենք ուղղակի այդ երևույթի մասին կարծիք հայտնենք որպես մասնագետներ, կստացվի, որ քիչ առաջ շեշտած հանգամանքս առկա է, որ տվյալ անձը փորձում է հեռու մնալ որոշ պարտականություններից ու պատասխանատվություններից։ Ցավոք սրտի։ Շնորհակալություն հետաքրքիր պարզաբանումների համար, կհանդիպենք։ Էջը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Dicen que lo nuestro está prohibido, que es el veneno del pecado y un mal trago del destino, que solo somos dos amantes escondidas, que tú me harás una infeliz toda mi vida. ¿Qué me importa? Si te quiero, ¿qué me importa? Dicen que esta historia está acabada, que estoy ciega porque sigo enamorada, que tus te quiero son el fruto del vacío, que tú algún día me echarás de tu camino. Dicen que vivimos una farsa y es mentira. Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos, entre huracanes de pasión sin límites. Diles que vivo y muero por amarte, amar. Yo construyo mi castillo, eres mi bálsamo, mi cuna, de mi soledad abrigo, la inocencia que me inunda, eres mi amante, eres mi amigo, tú eres el aire de mi cielo, aunque la gente nos señale, será solo un burdo intento, nosotros volaremos alto como el viento, entre la inmensidad de un nuevo firmamento. Diles que nuestro amor es grande como el universo, que en este corazón me sobran sentimientos, entre huracanes. hacen siempre eternos, donde el deseo quema fuego nuestros cuerpos. Ընդդիրներ, դուք լսում եք Արցիք հաղորդաշարի մայիսի 25-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն անփոփոխ են՝ երկուշաբթի ծուրփաթ, ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Թևավոր խոսքեր, հոմերական ծիծաղ։ Այս խոսքն օգտագործվում է անզուսպ բարձր քրքիջի նշանակությամբ։ Ծագել է Հոմերոսի Իլիական և Ոդիսական պոեմներում աստվածների ծիծաղի նկարագրությունից։ Գարան մորթով գայլ։ Բնութագրվում է երկերեսանյունը, ինչպես նաև չարմատքերը բարեգործի դիմակով քողարկելը։ Առաջացել է ավետարանից։ Զգուշ կացեք սուտ մարգարեններից, որ ձեզ մոտ կգան ոչխարի հանդերձներով, իսկ ներքոս թափշտակող գայլերը։ Կարապի երկ։ Օգտագործում է որևէ մեկի կատարած վերջին գործը՝ տաղանդի վերջին բոցկլտումը բնութագրելու ժամանակ։ Իբր կարապները երգում են միայն մեկ անգամ, այն էլ մահից առաջ։ Ծագել է Եզոպոսի արագից։ Ասում են, կարապը երգում է մահից առաջ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ լսենք Աշաթաղի շրջանի մեր արտահասիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանին։ Մայիսի 25-ին հայ առաքելական եկեղեցին տոնում է Քրիստոսի սուրբ համբարձման տոնը, որը աստատվել է 4-ից 5-րդ դարերում և նշվում է Զատիկից հետո 40-րդ օրը։ Խաշաթաղի շրջենքում բերձորում է գտնվում սուրբ համբարձման եկեղեցին, որը կառուցվել է քաղաքի վերապնակեցման ընթացքում 1996-1998 թվականներին։ Առավոտյան եկեղեցում շրջանի օգևոր հովիվ հայր Աթանաս Վարդապետը սարկավակի և դպիրի աջակցությամբ մատուցեց սուրբ պատարագ, որի ներկային քաղաքում գտնվող դպրոցների ուսուցիչներ, աշակերտներ, բնակիչներ, շրջվարչակազմի և այլ կառույցների աշխատակիցներ, հյուրեր։ Պատարագ սկսելով տերունական աղոթքով ու եկեղեցու զանգեր ընչեցնելով, օգևոր հայրերը եկեղեցու երկչախմբու ղեկությամբ ընչեցեցին շարականներ ու տաղեր, խոսք ու քարոզ։ Սարկավակն ընթերցեց հատված նշելով, որ ավետարանական պատմություն է, թե ինչպես արություն առած Իսուս Քրիստոսն առաքյալներին կանչել Երուսաղեմի մերձակա գտնվող Ստիփենյաս դեր և պատվիրել. Ուրեմն գնացեք, բոլոր ազգերին աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով, նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի։ Այս խոսքով նա սկսեց հեռանալ և անհետացավ ամպերում։ Ինչ առաջալները երկինք էին նայում, երկու ռեշտակ հայտնվեցին և ավետեցին, որ ժամանակին Իսուս երկինք կհայտնվի մարդկության դատաստանի և երկրի արքայությունը հաստատելու համար։ Նա կգան նույն կերպարով, որով նրան տեսանք երկինք բարձանալիս։ Այս ժողովուրդը դարեր շարունակ սուրբ համբարձման տոնը նշում է նաև վիճակի ուրախ տոնով, բայց և չի մոռանում ուխտագնացությունները հայտնի սրբավայրեր։ Զոհաբերություններ այդ օրերին չեն արվում, այն ամոստամբ, որ նույն ժամանակում սրբերը ևս համբարձել են։ Պատարագի ավարտին ընչեցած քարոզներում օգևոր հայրը մեկ անգամ ևս հիշեցրեց քրիստոնյայի դժվարին ճանապարհի մասին, թե ինչ է նիտապաշտ աշխարհում լինել քրիստոնյա, նշանակում է լինել արդար, ուղամիտ, կարեկից աղետվածին, ընկեր ճշմարտախոսին։ Հայր Աթանասը քարոզեց երբեք չգնալ փոխսությունների սեփական խղճի հետ և չհամբել հոգին մութ գործարքներով։ Սա է նրա բարոյական նկարագիրը և թրքչին նույնանալու միակ ուղին։

sabe.